بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله: تعريف الإيمان. الإيمان لغة الإقرار. إيمان katika لغة ni إقرار، ولمت كوكير للجامع. قال: الإيمان نطق باللسان. نتعريف يا إيمان شرعا كما ألف وإليزا المؤلف رحمه الله تعالى. ما هي تعريف أنتك يتاجها كوإليزا نين إيمان مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة؟ نكو إجماع يا أهل السنة والجماعة. الإيمان نطق باللسان. نطق باللسان وهو كل طاعة تقال باللسان. كلا طاعة أمبايو متغيفانيا كوكبتية ولمواكي basi yaingia katika imani, kashahadatain watasbih wadhikri wa qiraati alquran, kama mtu kutamka shahada mbili, kuleta tasbih, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuisoma quran na nyinginezo katika ibada ambazo muislamu hutumia ulimi wake. Na yote haya tuliyotaja, kama vile mtu hutamka kwa ulimi, na pia ni wajibu kuitakidi ndani ya moyo wake, hivi vitu viwili haviwachani. Ndio hapa akasema wa'tiqadu bil janan, i'tiqadu alqalb, na kuitakidi ndani ya moyo. كل طاعة يقوم بها القلب، كلا طاعة أمبايو هفانيو نمويو هي ينجيا كتك إيمان، كما الإخلاص كون إخلاص، وكره الشرك والبدع نكتشكيا وشركينا كتشكيا بدع كتشكيا معاصي يوته هي ينجيا كتك أعمال زمويو. Na pia ingia ndani yake kuamini mambo ya ghaib kal malaika wal jannati wan nar wa hakadha al iman bil qadar, vyote hivi ambavyo ni vitu vya ghaib kuamini pia ni amali ya moyo na ingia katika imani. Qala wa amalun bil jawarih wal arkan. Al jawarih wal arkan hiya al a'dha, viungo vya mwanadamu. Kwa hivyo kila taa ambayo mwanadamu huifanya kwa viungo vyake vya mwili yaingia katika imani. Fi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu alladhi rawahu al-Imam Muslim yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-imanu bit'un wa sab'una shu'ba فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تزاما متوم صلى الله عليه وسلم أمن جيزة كتك إيمان قول لا إله إلا الله نهيني عبادة نين يوليم فإذا كسيمنا مويق ويتكيد نا يتشيني كبيسة إماطة الأذى عن الطريق كون روى وذية كتك نجية. Na hii bila shaka mtu ufanya na kiungo chake cha mwili, akaokota ule udhia akaweka kando, Kwa hivyo yaingia ndani yake vitu vyote hivi tulivyovitaja. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa anna ad-dina wal imana qawlun wa amal. Katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwa dini na imani ni kaul, ni kukutumia ulimi, na ni amal kwa kutumia kiwiliwili, viungo vya mwili. Qala qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawarihi wal lisan. Iman ni kaul ya moyo na ulimi, na ni kitendo cha moyo na viungo na ulimi. Wa anna al-iman yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah, na iman huzidi kwa ta'a na hupungua kwa mtu anapomaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio hapa akamalizia Sheikh rahimahullah kwa kusema wa yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, imani yazidi kwa mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na yapungua ikiwa mtu atamaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan yazidu bit ta'a, imani yazidi kwa ta'a, na ta'a ni kufanya kile alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha kile alichokikataza katika vitendo vya maasiya ambavyo ni sababu ya kumpunguzia mtu ile iman ya wajib anapofanya ile maasiya. Na maasiya yako kwa namna mbili. Maasiya mtu kufanya kitendo alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala, au kuacha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiamrisha, yote ni maasiya. Mtu kufanya alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni maasiya, na pia yani mtu kufanya kile alichokataza Allah subhanahu wa ta'ala ni maasiya, na pia kukiwacha kile alichokiamrisha. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tuswali swala tano kwa siku. Mtu akiwacha ile swala amefanya nini? Maasiya. Huyo amefanya maasiya kwa kuwacha maamrisho. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kutokamana na mambo mengi aliyokataza. Kwa mfano, ametukataza sisi kuua nafsi ambayo haistahili kuuawa. Mtu akaiua ile nafsi ambayo haistahili kuuawa, huyo atakuwa amefanya nini? Amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya jambo alilolikataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kifupi, tukisema imani yaingia ndani yake qaul, na yaingia ndani yake amal, qaul ya ulimi na amal ya viungo, na pia yaingia ndani yake i'tiqad, kuitakidi na moyo, na pia tusema imanu yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah, yazidi kwa mtu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na imani yapungua kwa mtu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mfahamika hapa? Arkanul iman sittatun. Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi akizungumzia hizi nguzo sita za imani, سما اتفق عليها الانبياء والمرسلون واتباعهم. هي ني كو اتفاق يا متومه wote wote, hakuna ikhtilaf baina ya mitume wa Allah katika nguzo za imani. Bimaana hakuna mtume ambaye wakati wake ilikuwa hakuna kuamini malaika, ama wakati wake ilikuwa hakuna kuamini vitabu vilivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, au wakati wake ilikuwa hakuna kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hizi nguzo za iman sita ni kwa ittifaq ya mitume wote katika da'wa yao, walilingania katika suala hili na wafuasi wao pia. Wa hiya aslu al-aqida التي لا تنجي من عذاب التي عفوا التي تنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسمى نهون ديو مسينجي وعقيدة unaokuwa ni sababu ya kumuokoa mtu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Usabi al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi, i'lam akhi al-Muslim waffaqani Allah wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yarda. Jua ndugu yangu Muislamu, Allah aniyafikishe mimi na wewe katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. Tizama hapa, tumuona Sheikh rahimahullah ta'ala amuombea dua mwanafunzi anayesoma kitabu hiki, na katika kumuombea mwalimu dua mwanafunzi wake kuna faida mbili muhimu sana. Faida ya kwanza, alhirs ala alkhairi litalibi, mwalimu kuona pupa ya kumtakia khairi yule mwanafunzi. Wa hub annaf'a lahu, na kumpendelea yule mwanafunzi manufaa, na pia kumfanya yule mwanafunzi ampende yule mwalimu, sababu mara nyingi binadamu humpenda yule anayemuombea dua. Kwa hivyo huleta mahabba baina ya mwalimu na mwanafunzi, ikawa ni sababu ya yule mwanafunzi kuikubali ile haki inayozungumzwa. Pili katika faida, anna al-ilma wa da'wa mabni ala rahmati baina al-muallimi wal-muta'allim wal-da'i wal-mad'u. Ilmu na da'wa imejengiwa rehma, ni rehma baina ya mlinganizi na yule anayelinganiwa. Huwezi kusimama ukalingania watu wewe na ukali na ukawa mkavu, yani mtu akikosea kidogo kamrukia pale pale. La la la, yataka rahma na utulivu na hikma katika da'wa, kwa sababu da'wa yote ambayo ndani yake kutakuwa na ukakamavu na kutakuwa hakuna upole, bila shaka yule msikilizaji ni ngumu sana kuikubali da'wa yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja juu yake, fabima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ورحمه ذاك الله سبحانه وتعالى امكوا ملايني مpole kwa waumini. لو كما ingekuwa mtume صلى الله عليه وسلم ni mkali ana moyo mgumu, na sahaba wasingeweza kuwa karibu na yeye, wangemkimbia mtume صلى الله عليه وسلم, wangemuogopa. Lakini kwa sababu ya upole aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wakakubali da'wa yake na kukaa na yeye na kufaidika naye. Kwa hivyo atakikana mwalimu awe atakuwa akiishi na mwanafunzi kwa kumuonea huruma na rehma yule mwanafunzi. Qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu jibril 'anil iman, mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Jibril alayhi salatu wassalam juu ya iman. Hii hadithi ni mashuhuri kama hadith Jibril, na hadithi hii imepokewa na Abi Hurairata radhiyallahu anhu katika Bukhari na Muslim, na katika sahih Muslim imepokewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Na tulitanguliza nafikiri kuisherehesha hii hadithi katika darasa mustakilla katika zile durus zilizopita. Alipoulizwa mtume wa sallam na Jibril kuhusu imani, alisema antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام صدقت. جبريل كم جيب انتوم صلى الله عليه وسلم كوا أمسيما وكويلي كتك هيلو. نهابا كنا فائدة مهيم أنباوني كما نفونزي كويجيوا كوا إكتاجوا إيمان بكياكي ننياكي ينجي الإسلام الإسلام والإيمان. Lakini vikitajwa viwili kwa pamoja, al-Islam wal-Iman, uislamu ni vitendo vya dhahir kama alivyofasiri mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akhbirni anil islam, akataja shahada, akataja swala, zaka, som na nini na haji. Hivi ni vitendo vya kiwiliwili vya dhahir. Alipoulizwa iman, akazungumzia kitendo cha nini, cha moyo, kuamini, akazungumzia kitendo cha moyo. Kwa hivyo vikitajwa pamoja maana yake yatofautiana, na vikitajwa mbalimbali maana yake huwa ni moja. Idha ijtamaa iftaraka wa idha iftaraka ijtamaa. Hii ni katika lafzi ambazo zikikusanywa au zikiwa mahali pamoja zatengana maana, lakini zikitajwa mbalimbali maana yake huwa ni moja. Na ndio ukaona Allah subhanahu wa ta'ala akiwaita waumini katika kitabu chake sema ya ayyuhalladhina amanu, na ndani yake waingia waislamu na waumini, pamoja na kuwa daraja ya waislamu iko chini kuliko daraja ya nani, ya waumini. Na haya tumeyazungumza huko nyuma katika kusherehesha kwa kifupi sana. Kama jana tulivyoeleza kwa kifupi nguzo za Uislamu, tutaeleza inshallah ta'ala nguzo za iman kwa kifupi. Al-imanu billah, tukianza na kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-iqraru wal-i'tiqadu al-jazim, ni kukiri na kuitakidi bila ya kuwa na shaka katika itikadi yako, biwujudi Allah azza wa jalla, kuwepo kwa Allah azza wa jalla, wa birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi, na kuamini utendaji kazi wake na ulezi wake, na pia kuamini uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuamini majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na insha Allah ta'ala haya tutakuja kuyazungumza katika durus mustaqilla alizozitaja al-muallif rahimahullahu ta'ala mbeleni. Al-imanu bil malaika, kuamini malaika kuko kwa namna mbili, mujmal na mufassal. Mujmal ay nu'min biwujudihim, tuamini sisi malaika wapo kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazozungumzia kwa ujumla kuwepo kwa nani, kwa malaika. Na mufassal, nu'minu bima warada min sifatihim wa a'malihim, tuamini au asma'ihim, wale waliokuja kutajwa kwa majina kama nani, Jibril, Mikail na Malik na wengineo katika malaika ambao wametajwa kwa majina, na sifa zao zilizotajwa tuamini, na kazi zao pia tuamini. Kama kwa mfano Jibril kazi yake nini, kuteremsha wahi, na hili ni jambo ambalo lajulikana. Kwa hivyo lazima tuamini Jibril kwa jina lake kuwa yeye ndiye anayeteremsha wahi kazi yake, na pia tuamini umbile alilolieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam la Jibril alivyosema, lahu 600 janah, ana mbawa 600, mbili peke yake akizifungua aziba mashariki na magharibi, ule ukubwa wa kiumbe huyu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni katika kuamini malaika. Al-imanu bil kutubi kadhalika ala qismaini, kuamini vitabu pia kumegawanyika vigawanyo, mujmal na mufassal. Mujmal wa huwa al-imanu bi jami'i al-kutubi al-munazzala ma alimna wa ma lam na'lam, tuamini vitabu vyote vilivyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vile tunavyovijua kwa majina yake, vile ambavyo hatuvijui kwa majina yake. Tuamini Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu vingi sana, vingine ambavyo hatukutajiwa sisi. Walaqad arsalna min qablika rusulan minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusuhum alayk, kuna mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemweleza Mtume sallam, na kuna wengine hakuwataja Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka mitume hao watakuwa wengine wameteremshwa nini, vitabu. Sisi tuamini vitabu vyote kwa ujumla, hatukanushi kitabu chochote. Walimanu mufassal, kuna bitafsil, kwa ubainifu. Al-imanu bi annaha kalamu Allah azza wa jalla ghayru makhluq, kuamini kuwa vitabu vya Allah ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala havikuumbwa, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bi asma'i ma dhakara Allah subhanahu wa ta'ala minha, na tuamini majina ya vile vitabu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametajia kama Al-Qur'an والتورات والإنجيل والزبور نبيا قرآن إمفوتا حكم يفتبو فيوت فيلبوبيت نا قرآن ديو بورا كتك فتبو فيوت فيلبوبيت هين مفصل كتك قوامين قوبيني فتبو في الله سبحانه وتعالى الإيمان بالرسل قوامين متومي نهي بيا قواميني قوفيقوانيو ذويلي الإيمان المجمل naoni kuamini mitume wote wale tunaowajua na wale tusiowajua na yoyote anayemkanusha mtume mmoja peke yake ni sawa na kuwakanusha mitume wote. Kwa hivyo huwezi kutuambia kuwa mimi namuamini Musa na mitume wote waliopita kabla yake lakini simuamini Isa wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ataambiwa kuwa yeye amefanya nini? Amekufuru. Ni sawa sawa na kuwakataa mitume wote. Ama akasema mimi na muamini Isa na mitume wote waliopita lakini si muamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu pia ataambiwa bado amekufuru. Wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli wayaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri haswa wanaokanusha baadhi ya mitume wengine wakubali. Na ukitizama katika Qur'an suratu shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhabat qawmu nuhin il mursalin, watu wa nuhu wamewakanusha mitume. Na sote tofahamu kuwa mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi nani? Ni Nuh alayhi salatu wassalam. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala asema wamekanusha mitume wote? Kwa sababu anayemkataa mtume mmoja ni sawa na aliyewakataa mitume wote. Kwa hivyo sisi tuamini mitume wote aliyowatuma Allah subhanahu wa ta'ala, wale tunaowajua kwa majina na wale tusiowajua kwa majina yao. Mufassal, naoni kuamini kila aliyetajwa katika mitume wa Allah bi asma'ihim wa akhbarihim, kwa majina yao na habari zao zilivyoelezwa katika Qur'an na sunna ya mtume za sallam, wa bi usmatihim min al-kaba'ir, na kuwa mitume wamehifadhiwa kutokana na kufanya madhambi makubwa au maasi Allah subhanahu wa ta'ala, ma'sumin, wa annahum ballaghu ma ursilu bihi, na tuamini kuwa walifikisha kile walichoamrishwa kukifikisha, wa anna nabiyyana Muhammadan khatamuhum wa khayruhum alayhi salatu wassalam, na kuwa mtume wetu Muhammad ndiye mbora katika mitume wote alayhi salatu wassalam. Al-imanu bil-yawm al-akhir, kuamini siku ya mwisho, wa yashmalu al-iman bi na'im al-qabr wa 'adhabihi والبعث والنشور والحساب والميزان والجنة والنار إلى آخره. كوانزيا متو كتوكو نارو ياكي كابوريني نعمة كابوري عذاب يا كابوري كوين دمبيلي مباكسكو يا قيامة واتو كففوليوة كويسابيوة كويكيوة ميزان يوتي هاي ينجي كتك الإيمان باليوم الآخر نواجب كواميني ومسلام يوتي هاي. الإيمان بالقدر خيره وشره, نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر فلا يقع شيء إلا بتقديره سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة. تؤمنكوا الله سبحانه وتعالى ليه ألي كدري خير نشار, هكونا تشوتك نشوتكي إسبقوك ومكدري يناني الله سبحانه وتعالى نأنا حكمة كوب ونرنياك كتكها مامبو كفانيكا. Na maratib ya imanu bilqadar ni manne: al-ilmu wal-kitaba wal-mashia wal-khalq. Lazima mtu ayamini mambo haya manne ndiyo ambiwe huyu ameamini nini qadar. La kwanza al-ilmu, anna Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla shay'in azalan wa anna Allah bi kulli shay'in alim. Lazima uamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu tangu kale, bimaana hakuna kitakachotokea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikijua, katika ilmu ambayo haina mwanzo wake. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal ard, Allah ajua vilivyomo mbinguni na ardhi. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu وما لا يكون لو كان كيف يكون, ajua vilivyopita vinavyotendeka vitakavyotendeka, bali wajua kile ambacho hakitatendeka, lau kama kitatendeka kitakuwa vipi. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun. Watu wa motoni watakapoingizwa ndani ya moto watasema ya laitana nuraddu, ya laiti tutarejeshwa wapi duniani. Watarejeshwa kweli? Hawarejeshwi duniani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema walau ruddu, yarhamkumullah, walau ruddu, lau kama watarejeshwa duniani, la'adu limanuhu anhu, watarejelea yale yale. Kwa hivyo Allah yajua yale ambayo hayatatokea, lau kama yatatokea pia yatatokea vipi. Hakuna chochote chatoka nje ya ilmu ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni daraja ya kwanza ya kuamini qadar. Na hii wapo ambao wamekanusha kama al-qadariya, kipote cha qadariya wamekanusha ilmu ya Allah subhanahu wa qalu inna al-amra unuf, mambo yakitokea ndio Allah, kumbe hili litatokea. Waamini sallallahu alaihi wasallam wa haula inqaradu, kipote hiki kimekwisha kule kule qadariya. Na hawa waliwakuta masahaba, kipote cha qadariya kilivozuka, Ibn Umar alikuwa yuko hai na akawaambia wale waliokuja kumuuliza kuhusu hao watu, idha raaitumuhum, mutakapowaona hao, fa akhbiruhum anna ibn umar bari'un minhum wa hum bura'u minhum, waambie ibn umar awaambie yuko mbali na wao na wao wako mbali na yeye, hausiani na wao. Walladhi nafsi biyadihi law anfaqu mithla uhudin dhahaban lam yuqbala minhum hatta yu'minu bil qadar. Law kama watatoa mfano wa uhud dhahaba, haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka waiamini nini? Qadar. Alkitaba anna Allah azza wa jalla kataba kul ma huwa kain fi lawh almahfuz, Allah ameandika kila kitakachotokea katika lawh almahfuz. Kwa hivyo kabla hakijatokea tayari kishaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala kitatokea. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allah subhanahu wa ta'ala alipoyumba kalamu aliambia nini? Uktub, andika. Madha aktub ya rab? Qala aktub ma huwa kain ila yawm al-qiyamah, andika kila kitakachotokea mpaka siku ya kiyama kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mashi'a, martaba ya tatu ya kuamini qadar ni kuamini mashi'a, anna Allah azza wa jalla ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun, fala yaqa'u shay'un illa bimashi'atihi, hakuna chochote kinachotokea isipokuwa kwa matakwa ya nani? Ya Allah subhanahu. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala lile jambo litakuwa, ikiwa hakutaka halitakuwa. Hakuna kinachotokea katika ufalme wake ambacho kiko nje ya matakwa yake. Nne, al-khalqu anna Allah khaliqu kulli shay'i khalaqa al-khalqa wa a'malahum khayraha wa sharraha, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake na vitendo vyao vya khairi na shari. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amewaumba na vitendo mnavyovifanya. Tayyib, ili nieleweke nilikuwa nazungumza nini, mtatoa mfano. Ikiwa itatokea ajali ya barabarani, kwa mfano imetokea ajali magari mawili yamegongana, ili tuseme huyu ameiamini qadar katika tukio kama hili, mwanzo ni ajue kuwa hili jambo halikutokea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yualijua kuwa litatokea. Pili, ameliandika Allah subhanahu wa ta'ala ndio likatokea. Tatu, halikutokea isipokuwa kwa matakwa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nne, aliyeumba kile kitendo cha kugongana haya magari mawili nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo utaambiwa wewe umeamini nini? Qadar. Wala usifungue milango ya shetani likatokea jambo kama ile ukaanza, lau kama ningelikuwa sikuja hapa, lau kama ningelimsikiza fulani singelitokea hii ajali. La, fa inna lau taftah abwab ash-shaytan, hii lau yafungua milango ya shetani. Maadamu wewe si mugassir, umejaribu kwa kadri ya vile waweza, kisha likatokea la kutokea, qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, Hii ni kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, na anachokitaka atakifanya, wala hakuna wa kumuuliza. Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, haulizwi Allah subhanahu wa ta'ala chokifanya. Kweli mtu yuulizwa kwake, kwa nini kwako umpaka rangi nyeupe? Atakwambia nini ni mtu? Ish khusak. Sio? Nini ya kuhusu wewe? Mbona mlango wako kwa rangi nyeusi? Ungeupaka nyeupe. Atakwambia ya kuhusu nini? Siende kwako. Sio eh? Kwani huu ulimwangu wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo analolifanya nani wa kumuuliza? Na nkwati. Hakuna wa kumuuliza. Kwa hivyo ni juu yetu sisi kujisalimisha. Kwa nini? Kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.